सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला तीजा जो हर सेवा है तन बल जा तन हृदय साच सच्चा मुख नाओ साचो साच संभाले हो दुख जाए सच शब्द वस मन आए जो हर सेवा है तन बल जाओ तन हृदय साच सच्चा मुख नाओ साचो साच संभाले हो दुख जाए सच शब्द वस मन आए गुरबाणी सुन मैल गवाए सहजे हर नाम मन वसाए रहा कूड़ा कुसत तृष्णा अगन बुझाए अंतर शांत सहज सुख पाए गुर का पाना चला ता आप जाए सात महल पाए हर गुण गाए ना शब्द बुझा ना जाना बाणी मनमुख अंधे दुख विहानी सतगुर पेते ता सुख पाए हों मैं विच हो ठाक रहाए किसनो कहिया दाता एक सोए कृपा करे शब्द मिलावा होए मिल प्रीतम साची गुण गावा नानक साची सचा पावा किसनो कहिया दाता एक सोए कृपा करी शब्द मिलावा होए प्रीतमा साचे गुण गावा नानक साचे साचा पावा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा जो हर सेवहि तन बल जाओ तन हृदय साच सच्चा मुख नाओ साचो साच संभाले हो दुख जाए साचा शब्द वसै मन आए।